بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد tunaendelea na darasa yetu katika siku hii nyingine ya leo fi hadha al-yawm على رسالة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام درس يتو يليو تنندلينا رسالة يتو من أخلاق الأنبياء عليهم السلام لمؤلفها الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان حفظه الله تعالى Na leo tunaingia katika jambo jingine jipya ambalo lazingatiwa ni khuluqun jamilun min akhlaqil anbiya'i alayhim assalam. Jambo hili nalo lazingatiwa kuwa ni tabia njema kabisa miongoni mwa tabia nzuri za manabii wa Allah alayhim assalam. Yakulu Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wara'uhum وحذرهم عليهم السلام من القول على الله بلا علم ورعهم وحذرهم عليهم السلام من القول على الله بلا علم كجيچونغا كواو ورعهم كجيچونغا كواو وحذرهم نكتحذاري كواو هاو ما نبي عليهم السلام جو ياو يشك سلام من القول على الله كتكانا نكسيما جو يا الله بلا علم باسنا علم ورعهم كجتنغ كواو وحذرهم نكتحذر كواو يعني الأنبياء عليهم السلام يوياو يشك سلام من القول على الله كتكانا نكم سمي الله أو كسيما جويا الله عز وجل بلا علم فاسن علم وكزنغمزة في الله وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي دينه وشرعه بلا علم wewe ukaamua kuzungumza kumhusu Allah kuyahusu majina yake mazuri na sifa zake tukufu ukazungumza kuhusiana na vitendo vyake Allah ukazungumza katika dini yake na sheria yake basi na elimu basi na ujuzi wote ala jahlin wazungumza juu ya ujinga ukibuni mambo na kudhani dhani manabii wa Allah waliichunga sana na tabia hii na walitahadhari tabia hii. Sheikh anasema wa min akhlaqil anbiya'i alayhim as-salatu was-salam, na miongoni mwa tabia za manabii juu yao iende sala na salamu, annahum awra'un nasi, ni kwamba hakika wao ni wenye kujichunga zaidi katika watu. Annahum awra'un nasi, ni kwamba hakika wao ni wenye kujichunga zaidi katika watu. Wa hadharuhum, na ni wenye tahadhari zaidi miongoni mwao hawa watu Wa ahdharuhum, na ni wenye tahadhari zaidi miongoni mwao. Min alqawli ala Allahi, kutokana na kusema juu ya Allah. Min alqawli ala Allahi, kutokana na kusema juu ya Allah. Bila ilmin, pasi na elimu. Asema dhalika li anna alqawl ala Allah, na hilo ni kwa sababu hakika kusema juu ya Allah. Dhalika li anna alqawl ala Allah, hilo ni kwa sababu hakika kusema juu ya Allah. Bila ilmin, basi na elimu. Min a'zamil mubiqat, ni miongoni mwa dhambi kubwa zaidi au ni miongoni mwa kubwa zaidi katika madhambi yenye kuangamiza. Min a'zami al-mubiqat, ni miongoni mwa makubwa zaidi katika madhambi yenye kuangamiza. Bal huwa a'zamuha, bali dhambi hilo ndio kubwa lao. Bal huwa a'zamuha, bali dhambi hilo ndio kubwa lao. Yani alqawlu ala Allah bila ilm, dhambi la kumsemea Allah bila ilm, kuzungumza katika dini kwa ujinga, ni katika yale madhambi kubwa yao. Yani lianna alqawla ala Allah bila ilmi, ni kwamba hakika kusema juu ya Allah bila ilmi, min a'zami almubiqat, ni miongoni mwa yaliyo makubwa zaidi katika madhambi yenye kuangamiza. Almubiqat ay almuhlikat, madhambi yenye kuangamiza. Bal huwa a'zamuha, bali dhambi hilo ndiyo kubwa lao, hilo la kumsemea Allah pasi na ilmu. Shekhe yasema hivi, kisha akanukuu maneno mazuri ya mwanachuoni mkubwa Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akiyathibitisha haya ambayo shekhe ameyasema. قال ابن القيم رحمه الله تعالى, ابن القيم معروف هو تلميذ بار لشيخ الإسلام ابن تيمية, هو ni mwanafunzi mkubwa mtiifu kabisa, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akiitwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub ابن القيم الجوزية ونواتشواني لفريق مشوني وكرن يساب رحمه الله تعالى كفريق وكم يسابنا خمسنا موجة ساسا أنا سيما شيخ يابا. قال ابن القيم رحمه الله, أم سيما ابن القيم الله مرهيم, وقد حرم الله سبحانه, نكو حقيقة أم حرميش الله هل يتكسيكا القول عليه كمسميه يهيه بغير علم فسنا علم, القول عليه كمسميه يهيه بغير علم فسنا علم, كسمه تو kwa ujinga, في الفتيا katika fatawa, والقضاء na katika hukumu mbalimbali, القضاء احكام, في الفتيا katika fatawa, walqadai na katika hukumu. Allah ameharamisha kumsemea pasi na ilmu. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, waja'alahu min a'zami al-muharramati, na akalijalia jambo hilo ni miongoni mwa yaliyo makubwa zaidi katika yaliyoharamishwa. وجعله من اعظم المحرمات, نا كالجاليا جنبو هيلو هيلو لكم سميا الله بلا علم, من اعظم المحرمات ni miongoni mwa makubwa zaidi yaliyoharamishwa. Yani katika almuharramat alizam, alqawlu ala Allah bila ilm, tunapohesabu miongoni mwa mambo ya haramu makubwa, basi vile vile linaingia kumsemea Allah pasi na ilmu. Waja'alahu min a'zami almuharramat, bal ja'alahu fil martabati al'ulya minha, bali akalijalia jambo hilo ni katika daraja ya juu miongoni mwa hayo yaliyoharamishwa. Bal ja'alahu, bali akalijalia jambo hilo la kusema bila ya ilmu, fi almartabati alulya minha, ni katika daraja ya juu miongoni mwa hayo yaliyoharamishwa. Dhambi baya kabisa hilo, liko juu kiwango chake cha ubaya. Tuko pamoja? Faqala ta'ala, akasema Allah ta'ala kama ilivyokuja katika suratul A'raf, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Anasema Allah, qul, sema Muhammad waambie hao, innama harrama rabbi al-fawahisha, kwa hakika si vinginevyo ameharamisha mula wangu machafu, yale madhambi machafu, kazina, kama vile zina, waliwati, na madhambi ya liwati, na yale yaliyo mfano wa haya katika alfawahish. Qul, sema Muhammad waambie, innama harrama rabbi alfawahisha, kwa hakika si vinginevyo ameharamisha mula wangu mlezi machafu, ma dhahara minha, yale ambayo yamedhihiri miongoni mwa hayo machafu, wama batana, na yale yaliyojificha. Ni mamoja machafu hayo yakawa ni ya dhahiri shahiri, kila mja muungwana ayaona, au ni yale yaliyojificha watu wakayafanya sirini huko, wakajifungia milango kwenye pembe za kuta, wakajificha maporini. Ni mamoja hayo machafu, ni yale yaliyodhihiri au yaliyojificha, yote hayo Allah ameyaharamisha machafu. Wal ithma, na ameyaharamisha madhambi, yani madhambi mengine masi wal fawahish, yasiyokuwa fawahish, ni madhambi lakini hayajafikia wasifu wa uchafu. Kwa hiyo haya machafu yameharamishwa na madhambi mengine yote. Wal ithma, kwa maana na madhambi mengine ameharamisha. Wal baghya bighairi alhaq, na kufanya uadui pasi na haki. Wal ithma, na ameharamisha madhambi mengine. Wal baghya bighairi alhaq, na kufanya uadui pasi na haki. Na hapa maana yake ni adhulmu, kufanya dhulma, ameharamishwa dhulma. Kadhalika, wa antushiriku billahi, na nyinyi kumshirikisha Allah, yani katika muharramat, katika mambo ya haramu yaliyokatazwa ni hili, wa antushiriku billahi, na nyinyi kumshirikisha Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, kwa ile ambalo hajashusha kwalo hoja, ma lam yunazzil bihi sultana, kwa yule ambalo hajashusha kwalo hoja. Shirki haina hoja yote, ni mambo ya kuundaunda tu. Kadhalika, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kusema juu ya Allah yale ambayo msiyajua. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kusema juu ya Allah yale ambayo msiyajua. Mkamzungumza mola wenu kwa ujinga. Jambo la kuzungumza bila ya ilmu limetajwa baada ya ashirku billahi azza wa jalla. Baada ya kutajwa shirki hapo, waona likafuatia jambo la kuzungumza kwa ujinga, jambo la hatari sana. Sasa anaendelea Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika maneno yake kwa kusema, farattaba al-muharramati arba'a maratiba, na akayapanga yale yaliyoharamishwa katika madaraja manne. Farattaba al-muharramati arba'a maratiba, akayapanga yale yaliyoharamishwa katika madaraja manne. Asema, wabada'a bi ashaliha, na akaanza kwa lile lililokuwa jepesi zaidi. Wabada'a bi ashaliha, na akaanza kwa lile jepesi lake zaidi katika hizo muharramati. Wabadaa bi ashaliha, na akaanza kwa jepesi lake zaidi. Wa huwa alfawahishu, nalo ni alfawahish, ni yale machafu. Sio jepesi kwa maana kiuhalisia si ni dhambi jepesi, limeitwa jepesi kwa kuzingatia madhambi mengine yaliyotajwa baada yake. Yametajwa madhambi ya dhulma na uadui, yametajwa madhambi ya shirki, yakatajwa madhambi ya kusema kwa ujinga baada ya hila al-fawahish. Sasa kwa kuzingatia madhambi yaliyotajwa baadaye, hili ndio jepesi. Lakini fi nafsi al-amr, kwa kuzingatia uhalisia wa jambo, si jepesi. Ni dhambi, uchafu ni dhambi baya, la kuangamiza bali la kudhalilisha. Kwa hiyo Ibn al-Qayyim anasema akaanza kwa lilo jepesi zaidi katika hizo muharramati, wa huwa al-fawahishu, nalo ni al-fawahish, likawa la mwanzo hilo. Thumma thanna bima huwa ashaddu tahriman minhu, kisha akafanya upili, akataja namba mbili. Thumma thanna, kisha akafanya upili, bima huwa ashaddu tahriman minhu, kwa yule ambalo ni baya zaidi kwa uharamu kuliko hilo la mwanzo. Thumma thanna, kwa maana akataja kwa nafasi ya pili, kwa namba mbili. Thumma thanna, kisha akafanya upili, bima huwa ashaddu tahriman minhu, kwa yule ambalo ni baya zaidi uharamu wake kuliko hilo la mwanzo, yani kuliko hizo alfawahish. Asema wa huwa alithmu wa dhulm. Baada ya hapo akataja hayo, nalo ni madhambi na dhulma. Wa huwa alithmu wa dhulm, nalo ni madhambi na dhulma. Haya yakatajwa kwa nafasi ya pili baada ya alfawahish. Ndipo Allah aliposema wal ithma wal baghy bighayri alhaq. Thumma thalatha bima huwa a'zamu tahriman minhuma, kisha akataja kwa utatu, kwa daraja la tatu. Thumma thalatha, kisha akataja kwa daraja la tatu, bima huwa a'zamu, kwa ile ambalo ni kubwa zaidi, bima huwa a'zamu tahriman, kwa yule ambalo ni kubwa zaidi uharamu wake, minhuma, kuliko hayo mawili yaliyotangulia, yani kuliko la kwanza na la pili. Thumma thalatha, kisha akataja kwa nafasi ya tatu, bima huwa a'zamu tahriman minhuma, kwa lile ambalo ni kubwa zaidi uharamu wake, kuliko hayo mawili yaliyotangulia, yani kuliko hiyo hizo alfawahish na kuliko hiyo alithmu wa dhulm. Wa huwa shirku billahi subhanahu, nalo ni shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo baada ya al-ithm wal-baghi bighayri al-haq, Allah akasema wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Namba tatu ikaja shirki hapo. Thumma rabba'a bima huwa ashaddu tahriman min dhalika kullihi, kisha akataja kwa daraja la nne. Thumma rabba, kisha akataja kwa daraja la nne, bima huwa ashaddu tahriman, kwa lile ambalo ni baya zaidi uharamu wake, min dhalika kullihi, kuliko yote hayo yaliyotangulia. Ni baya zaidi, kwa sababu hilo ukiwa nalo litakuingiza kwenye yote hayo yaliyotajwa. Wa huwa alqawlu ala Allahi bila ilmi, nalo ni kumsemea Allah pasi na ilmu, yani kuzungumza ala jahlin. Hili ni kubwa mno, ukasimama kumsemea Allah ya urongo, kamzulia Allah subhanahu wa ta'ala, jambo baya kabisa. Kuzungumza kwa ujinga na kufanya kwa ujinga kunawapelekea watu katika mambo makubwa sana. Wajinga wakafanya yote yaliyoharamishwa kwa sababu ya ujinga, na wengine wakiona kwamba ni mambo yenye kujuzu kwa ule ujinga wao. Shekhe asema huku kumsemea Allah bila ilmu, asema wa hadha ya'ummu al-qawla alayhi subhanahu bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dinihi wa shar'ihi. Wa hadha ya'ummu al-qawla alayhi, na hili linaenea wa hadha ya'ummu, na hili linaenea alqawla alayhi subhanahu, kumsemea yeye subhanahu bila ilmin fi asma'ihi, katika majina yake, kwa maana kumsemea Allah pasina ilmu, hili linaenea katika nyanja zote hizi, katika majina yake, ay fi asma'ihi, katika majina yake laingia hilo, wasifatihi, na katika sifa zake kadhalika taingia hapo, wa af'alihi, na matendo yake, wa fi dinihi, na katika dini yake, wa shar'ihi, na katika sheria yake. Kumsemea Allah pasina ilmu kunaingia kwenye yote haya. Ukasema wewe juu ya Allah kwa ujinga katika majina yake, au katika sifa zake, au katika vitendo vyake, au katika dini yake na sheria yake, yote hayo ni mabaya na haifai katika maeneo yote haya kuzungumza bila ya ilmu, haifai. Hiyo ni faida, eh? Sasa baada ya kuyasema hayo, shekhe wetu asema walaqad kana anbiya'ullahi ta'ala alayhimu salam, na kwa hakika walikuwa manabii wa Allah ta'ala zende juu yao salamu, ab'ada an-nasi, ni walio mbali zaidi katika watu. Walaqad kana anbiya'ullahi ta'ala alayhimu salam, na kwa hakika walikuwa manabii wa Allah ta'ala zende juu yao salamu, ab'ada an-nasi, ni walio mbali zaidi katika watu, wa ahdhara an-nasi, na ni wenye tahadhari zaidi katika watu, wakichukua tahadhari sana, wa ahdhara an-nas, na walikuwa ni wenye tahadhari zaidi katika watu, min al-qawli ala Allah bila ilmin, kutokana na kusema juu ya Allah pasi na ilmu. Manabii walichukua tahadhari mno, kuzungumza zungumza tu kumsemea Allah pasi na ilmu. Lakini sisi tuna ujasiri kweli kweli, min alqawli ala Allah bila ilmi, kutokana na kusema juu ya Allah pasi na ilmu. Sheikh asema wa min shawahidi dhalika, na miongoni mwa ushahidi wa mambo hayo kwamba manabii walikuwa na tahadhari mno, Nuhun alayhi salam, ni mtume Nuhun alayhi salam. Na haya tuliwahi kuyasoma huko nyuma, eh, hizi adilla singeni. Lamma saala Allah najat ibnihi, pindi huyo Nuhu alipomuomba Allah kuokolewa mwanaye. Lamma saala Allah najat ibnihi, pindi alipomuomba Allah kuokoka mtoto wake Nuhu, aliomba mwanaye aokolewe na ile gharika. Atabahu rabbuhu azza wa jalla, alimlaumu yeye mola wake azza wa jalla, yani Allah alimlaumu mtume wake Nuhu alayhi salam kwa kumwombea mwanawe kuokolewa, kwa kuwa mwanawe hakuwa katika waumini. Atabahu rabbuhu azza wa jalla, alimlaumu yeye, kwa maana alimlaumu Nuhu, rabbuhu mola wake azza wa jal, mwenye ushindi na utukufu, akimwambia fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, usiniombe mimi ewe Nuhu, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, ewe Nuhu usiniombe mimi lile ambalo huna wewe kwa jambo hilo elimu, usiniombe usiyokijua. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, usiniombe mimi lile ambalo huna wewe kwalo elimu. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, hakika mimi ninakuwaidhi wewe Nuhu usije kuwa katika wajinga. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, qala rabbi inni a'udhu bik, akasema ee Mola wangu mlezi, hakika mimi ninajikinga na wewe. An as'alaka ma laysa li bihi ilm, kukuuliza wewe lile ambalo sina mimi kwalo ilmu. An as'alaka ma laysa li bihi ilmun, kukuuliza wewe au kukuomba wewe lile ambalo sina mimi kwalo ilmu, wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin, na usipo nisamehe mimi, wa illa taghfir li ay wa in lam taghfir li, wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin, na usipo nisamehe mimi na ukanirehemu mimi nitakuwa miongoni mwa walio khasirika. Surati Hud hiyo, eh, Sheikh yasema fadaa rabbahu, akamuomba mola wake mlezi, yani Nuhu alayhi salam, fadaa rabbahu wa khafahu, eh, akamuomba mola wake mlezi na akamuogopa, akamkhofu, eh, akamkhofu katika moyo wake, baada anistaadha bihi, baada ya kujikinga na yeye, eh, kujikinga na Allah, fadaa rabba, na akamuomba mola wake, yani Nuhu akamuomba mola wake, wa khafahu, na akamkhofu mola wake, baada anistaadha bihi, baada ya kujikinga naye, kujikinga na Allah, an yaqula ma laysa lahu bihi ilm, na kusema lile ambalo hana yeye kwa jambo hilo ilmu. Utaona Nuhu alayhi salam amejikinga kwa Allah kuzungumza mambo asiyo na elimu nayo. Ha, manabii walikuwa na tahadhari sana. Bali anaendelea Sheikh asema Isa alayhi salam kadhalika, mtume Isa, Isa ibn Maryam, Yesu, indama saalahu rabbuhu, pindi ambapo alimuuliza yeye mola wake, wa huwa a'lamu bihi, na yeye mola wake ni mjuzi zaidi kwa Isa alayhi salam, Allah ajua zaidi, wa ma'a dhalika amemuuliza, indama saalahu rabbuhu, pale ambapo alimuuliza yeye mola wake, yani Allah alipomuuliza Isa, na swali hili Nabiullah Isa ataulizwa fi yaumi alqiyama, kama wanavyoeleza mufassirin, ni katika maswali atakayouliza mtume wa Allah Isa siku ya kiyama. Atamuuliza wa huwa a'lamu bihi, na yeye anajua zaidi jambo hilo, akimuuliza a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, je, wewe ulisema kuwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu, yani Maryam, ilahaini min dunillah, kwamba ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah? Wewe Isa ndio uliwaambia watu wa kuabudu wewe na mama yako? Qala subhanak, atasema Isa mwana wa Maryam, utakasifu ni wako ya Allah, umetakasika wewe na kuhitajia mshirika. Mshirika wa nini? Wa anta alwahidu alqahhar. Qala subhanak, akasema Isa umetakasika wewe, ma yakunu li, haijuzu kwangu mimi, an aqula ma laysa li bihaq, kusema lile ambalo si haki yangu, ma yakunu li, haijuzu kwangu mimi, haifai, an aqula ma laysa li bihaq, kusema lile ambalo si haki yangu. Utazungumza vipi? Siwezi kusema hayo, yani maana al-kalam. Wa huwa kadhalika, na hali ni hiyo hiyo, hakusema Isa alayhi salam. Waona hapa, anajikinga nabii wa Allah na kuzungumza jambo ambalo si haki yake. Sheikh yasema li'anna al-ilahiyata haqqun lillahi wahdahu, kwa sababu uungu wa kuabudiwa, li'anna al-ilahiyata, kwa sababu hakika uungu wa kuabudiwa, haqqun lillahi wahdahu, hiyo ni haki ya Allah peke yake, peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye haki ya kuabudiwa. Fala yaliku bimakhluqin an yadda'iha, basi haifai kwa kiumbe kujidaiya haki hiyo ya uluhia, eh? Fala yaliku bimakhluqin, basi haifai, hairandani kwa kiumbe, an yadda'iha, kujidaiya jambo hilo la ilahia, kujidaiya jambo hilo la uungu wa kuabudiwa, haifai kwa kiumbe. Sawa sawa, huo ni mfano wa Isa alayhi salam, naye hakuwa mwenye kuzungumza tu kumsemea Allah bila ya ilmu. Hakuwaambia wa Kristo kwamba wamfanyeni Mungu mwana, wala hakusema hivyo, na kwamba mama yake Maryam ni mama wa Mungu, akawekewa swala maalumu ya kumtakasa mama wa Mungu, as-salatu al-maryamiyya, swala ya mama Maria. Ni wenyewe wa Kristo wamebuni hayo, wala hawakufunzwa na Isa ibn Maryam. Sheikh asema nabiyuna Muhammadun alayhi salatu wassalam, na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, addabahu rabbuhu, alimuadabisha yeye mola wake mlezi. Yani mtume wetu amefunzwa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammadun alayhi salatu wassalamu, mtume wetu Muhammad juu yake swala na salamu, addabahu rabbuhu, amemuadabisha yeye mola wake mlezi. Faqala lahu, akasema kumwambia yeye, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu alghayba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun al-an'am. Muhammad anaambiwa, qul la aqulu lakum indi khazainullah, sema Muhammad waambie, la aqulu lakum indi khazainullah, sisemi kuwaambia nyinyi kwamba ninazo mimi hazina za Allah. Haya maneno Allah anamwambia Muhammad awaambie washirikina wa Makka, kwa sababu walikuwa wakimkera na kumkadhibisha, wakimfanyia kejeli katika maneno ambayo walikuwa wakimwambia kwa kumkejeli. Kamwambia, wewe si mtume? Una shida basi wewe, hebu tusaidie, nina shida mimi, nikopeshe, nipe kitu hiki. Na mtume hana kitu, wajua hana, wamfanyie stiza, wewe si mtume? Hawa kosa vipi sasa? Mbona huyo Mungu wako wakupi? Tukopeshe, tusaidie, tuna shida. Walikuwa kumwambia hivyo, bali wale washirikina walikuwa ni watu wa biashara, wakisafiri kufuata magulio na masoko mbalimbali, na safari za zamani ni safari ndefu, njia za majabalini kwenye majangwa, wakikata masafa katika mapori. Sasa wanamwambia Muhammad, hebu tuambie, wewe si mtume, hebu tuambie safari yetu hii ya kibiashara itakuwaje? Itakuwa ni safari yenye mafanikio au tutakula hasara? Na je, hiyo njia itakuwa salama kweli au kuna maharamia watatuvamia? Hebu tuambie, wewe si mtume, tuambie safari hii tutapata faida sisi? Bali walikuwa wakimkejeli, wakimwambia, haya ni mtume gani wewe, twakuona unazunguka masokoni huku ukinunua mahitaji kama sisi? Mtume gani wewe unakula, alafu unaoa wake pia? Kwa hiyo walikuwa wakimfanyia istizai Mtume Ali salam, lianahu yamshi fil aswaq, sababu yeye alikuwa akitembea masokoni akinunua na yeye kama watu wengine, wayakulu taama, na alikuwa akila chakula kama wanavyokula watu, wayatazawaju nisa, na alikuwa akioa wanawake. Sasa wakawa wanamkejeli kwa hayo. Allah anamwambia, qul la aqulu lakum indi khazainullah, sema Muhammad waambie, sisemi kuwaambia nyinyi kwamba ninazo hazina za Allah, kwamba mkaja kuniomba labda nina mali, sina. Wala a'lamu al-ghaiba, na wala sisemi kwamba ninajua ghaibu, mkaniuliza kuhusiana na safari zenu, je, mtapata faida au mtapata hasara au mtapata mitihani barabarani? Sijui ghaibu. Wala aqulu lakum inni malak, na wala sisemi kuambia ni nyinyi kwamba mimi ni malaika, mimi ni mtu tu. Mbona mnanishangaa kwamba ninakula na ninatembea masokoni, ninaoa? Kwani niliwaambia mimi ni malaika? Allah anamwambia, wala aqulu lakum inni malak, na wala sisemi kuwaambia nyinyi kwamba mimi ni malaika. Ninachowaambia, in attabi'u illa ma yuha ilay, sifuati mimi, in hapo ni nafia, ay ma attabi'u, sifuati mimi isipokuwa kile ambacho nimefunuliwa kwangu, ni wahai tu, ninafuata mafundisho ya mula wangu. Basi ninachoambiwa niseme nitasema, ambacho sikuruhusiwa kusema siseme. Huyu ni mtume wa Allah. Alafu leo huku kuna jitu lajifanya jishehe kubwa, lasema tu yenye dalili, yasema yasiyo na dalili, yasema Mtume yasema, in attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati mimi isipokuwa kile ambacho nimefunuliwa wahi kwangu mimi. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basiru, sema waambia, je analingana sawa kipofu na mwenye kuona? Qul hal yastawi al-a'ma wal-basiru, sema je analingana sawa kipofu na mwenye kuona? Afala tatafakkarun, basi hamtafakari, amtumia akili zenu kutafakuri mambo? Al-an'amu hiyo aya 50. Manabii wa Allah walijichunga na jambo hilo.